En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Så er vi i gang med jomfruudgaven af Cordua og Stenos valgkampsprogram, og alle hverdage frem til den 1. november, ja faktisk også nogle dage derefter, der vil vi dække et hjørne af valgkampen. Dagligt får vi besøg af nogle af de kandidater, der måske ikke sådan bliver dagligt gransket og analyseret i alle de andre medier, men som for en stor del vedkommende jo skal forhåbentlig for dem deltage i det daglige parlamentariske arbejde på Christiansborg efter valget, altså uanset hvem der bliver statsminister. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og vores valgkampsprogrammer, det betyder, at det vores ordinære program om torsdagen, vores 2 timers lange program, det udgår. Men det betyder ikke, at vi ikke uddeler en ugentlig fidusbamse. Den vil nu så den ceremoni eller udvælgelsen af en modtager af ugens fidusbamse, det vil nu så finde sted om fredagen. Og det betyder altså ikke heller, altså der er ikke lavet mere om, end at vi også gerne vil have jer lyttere til at komme med forslag til en eventuel modtager. Og det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, og det kan I også, altså også som vanligt, kommentere og stille spørgsmål, og ikke mindst, altså både til os, men ikke mindst til dagens gæst, som i dag er den konservative Katarina Ammitzbøll. Velkommen, Katarina Ammitzbøll. Og du har i den forgangne valgperiode været EU-ordfører og energiordfører, for bare lige at nævne noget. Og vi vil så gøre noget helt usædvanligt i forhold til den øvrige massive dækning af mediedækning af valgkamp. Det er, vi vil rent faktisk gerne tale politik, og ikke om, hvordan det går din formands statsministerkandidatur, eller hvordan man kan forestille sig, hvem der dog overhovedet skal gå i regering med nogen som helst. Det gider vi simpelthen ikke. Det lader vi de andre medier om at spekulere i, fordi det gør de 24 timer i døgnet. Hvis der er nogen, der har lyst til at høre på analyser og gætterier, så kan man gøre det der. Men så du er opstillet her i København for de konservative. Og der er jo andre opstillede konservative. Så hvorfor skal man lige stemme på dig? Jamen, det skal man af flere årsager. For det første er jeg jo allerede en erfaren stemme, fordi jeg blev valgt ind i 2019 som den eneste. For det andet så har jeg jo en lang professionel erfaring bag ved mig, cirka 20-25 år. Jeg er valgt til international krisestyring. Okay, det har vi nu snakker du professionel. Altså, ja, før jeg blev kommet ind i politik. Ja, i hvad? Altså, jeg har været i FN, ja, og inden da, så var jeg i, lige inden jeg blev valgt, var jeg i Mærsk, hvor jeg arbejdede med strategi og bæredygtighed. Okay, men det gør ikke så jeg noget, har to ben, både det på klima, grøn omstilling og erhverv, og så har jeg hele det internationale og internationalt sikkerhed, som jeg synes, vi har brug for i dag, når vi ser med den krig og den trussel, vi har for Rusland. De ting, som jeg rigtig meget går op i, som hvorfor jeg synes, at man skal stemme på mig, det er jo først og fremmest, at vi skal have tempo på den grønne omstilling. Det skal fra plan til handling, og det er også mit slogan. Vi har mange fine mål i 2030. Vi har lavet rigtig mange brede aftaler, men der skal leveres på dem i praksis. Og det går langsomt. Det andet, det er vores uddannelse og vores børn og unge. Og så er det sundhed, det er helt sikkert. Og så skal vi jo have en økonomi, der kan hænge sammen. Og det vil nu så sige, det hænger måske ikke sammen alle steder. Synes du, at de konservatives grønne profiler, jeg har lagt mærke til, det er noget, der du faktisk har ført valgkamp på også før. Synes du selv, I er kommet mål med det de sidste 4 år, hvor hvis man nu vækker gennemsnitsvælgeren midt om natten og siger, hvilket parti gør mest for klimaet og det grønne? Tror du så, at folk vil svare det konservative folkeparti, som det mest umiddelbare? Nej, ikke alle, og jeg synes heller ikke, vi har været gode nok til at tale om det. Mm. Men, og fordi også hukommelsen er meget, bare ret kort i politik. Mm. Men hvis man går tilbage, så havde vi klimavalg for 3 år siden. Hvor det også var meget min mærkesag. Det kan jeg også godt huske. Ja, det kan vi. Men så var det jo, en regering ikke rigtig gjorde noget. Den sagde, at den var rød, før den var grøn. Mm. Altså, den var ligesom vandmelon, ikke? En tynd grøn skal og meget rød indeni. Der skete ikke noget. Vi lavede et forslag sammen med SF tilbage i 2020, fordi der ikke skete noget. Vi lavede et krydspres, og der satte vi 500 millioner af om året til vind, og så skulle vi have det fossile brændstof ned. Ja. Det andet, vi gjorde i 2020, det var sammen med de radikale Venstre. Vi foreslog en grøn skattereform. Vi foreslog en CO2-afgift. Og regeringen sagde, at det var geogeoløst. Men hvad har vi i dag? Vi begge ting er gennemført, bare for at nævne noget. Men Katarina Ammitzbøll, det lyder jo fuldstændig helt efter bogen. Altså, at hvis man skal sådan placere dig i dit parti, så er det sådan, sådan lidt Concito, Conny Hedegaard-agtig, konservativ, midtsøgende, grøn linje. Og der er vel egentlig ret langt til Marcus Knuth og Rasmus Jarlov, er der ikke det? Jeg vil sige, i vores gruppe, så favner vi bredt. Det var jo næsten en indrømmelse. Vi favner bredt, og der er ingen tvivl om, jeg er inspireret af Conny Hedegaard okay. og Per Stig Møller. Og dem. Det er ligesom dem, jeg identificerer mig i høj grad med. Men vi har i vores parti, at vi ikke så topstyret. Vi har ligesom plads til, at vi kan gå ud og være dem, vi er, og det, vi tror på. Men det er jo også, fordi jeg har rygdækningen. Det er jo også, fordi partiet bakker op om den måde, jeg er grøn og konservativ på. Og det vil også sige, Mona Juul er i Jylland. Også Mette Abildgaard. Det skal man ikke huske. Nu har hun bare nogen politiske ordfører og andre ting. Men hun har også været den grønne. Er du ved at endorse nogen her uden for din valgkreds? Jamen, vi siger, vi er... ved du hvad? En af vores principper er, det er, at vi skal spille hinanden gode. Jamen, ellers altså, var vi jo ikke nået fra 6% til 12%. Det lyder ligesom om, at der er sådan en man skal altid passe på med at kalde det fløje og sådan noget, fordi altså, så kommer ordet krig hurtigt på, men det er sådan ligaen af de grønne damer. Det kan man godt sige. Skal du have Birgitte Bergman med på holdet også? Hun er også meget for det grønne. Men det er bare for at sige, at vi har jo forskellige ting og profiler, fordi konservativ er jo ikke kun grøn. Så er der jo, når I nævnte andre, Rasmus Jarlov, han er jo enormt stærk på økonomi og finans. Og Marcus Knuth, han er jo ligesom garant for også en stram udlændingepolitik. Vi favner bredt, så er der andre, der har sundhed, og det er jo det, vi går ud med. Men vi kan jo også det andet. Det er jo ikke sådan, de ikke er grønne. Men I går med til valg på det hele jo. Altså, det er nemlig lige det. Og det er vel også... Man kan jo sige, at det konservative står jo i en situation nu, hvor I har fremlagt en 2030-plan, men som jo giver topskattelettelser, det er i hvert fald det der centrale, men det har Inger Støjberg jo sådan set allerede aflyst ved at sige, at hun vil ikke lægge stemmer til det. Hvad siger du til sådan noget? Der er ingen tvivl, at vi godt kan nå hinanden. Når vi lægger en ambitiøs plan ud, så ved vi godt, at vi får ikke alt gennemført. Nej. Og de skattelettelser, det er jo også hen mod 2030. Man glemmer at sige i historien, at vi vil faktisk hæve beskæftigelsesfradraget. Det vil sige, at vi letter for bunden. Og det var jo interessant at se. Nu vil statsministeren også gå den vej. Ja, det er sjovt nok. Hun har faktisk stået klædt i blåt i går, hvis man så debatten. Og hun stod og sagde mange af de ting, vi har sagt før. Hæve beskæftigelsesfradraget og skattelettelser. Og grunden til, at vi vil gerne have skattelettelser ind, det er, fordi nu har vi verdensrekorden i skat. Og det er ikke ens betydende med, at vi også har verdens bedste velfærd. Vi kan godt omprioritere. Og vi har altså brandbeskatning, og vi skal rulle nogle af de 40 skatte- og afgiftsstigninger, som regeringen har indført de sidste 3 år, dem skal vi rulle tilbage. Og som I også selv har været med til at stemme for, i hvert fald nogle af dem, ikke? Men det kommer an på, hvad du kalder en grøn skattereform, er jo også nogle stigninger, jo. Men det er jo for netop at fremme den grønne omstilling. Men det er fordi, de borgerlige er meget flinke til at sige, at det er regeringen, der har hævet skatterne osv., men man har jo selv været med til at stemme for, i hvert fald nogle af dem. Nogle af dem. Vi har også hævet cigaretpriserne. Det er også en afgift. Jo, det er vi også glade for. Men det er også lige præcis den, hvor der er mest bredt for. Det tror jeg, Venstre siger, det er den, som gerne må stige trods alt. Torben, du har et spørgsmål. Katarina, nej, det er faktisk ikke mig. Det er Brian Fyn. Jeg tror, det er en, du kender. Det er, han er meget begejstret for dig. Han skriver, jeg er ifølge kandidattest 73% enig med Katarina Ammitzbøll. De store linjer, fint nok. Men hvad med jobcentrene, som ikke leverer varen? Og de resterende 27%, det forstår jeg ikke, at de resterende 27% kommer fra socialpolitik. Har konservative glemt de handicappede? Værsgo, det er til en af 73%. Ja. Det er lige for meget. Der har du en, virkelig en stabil kunde her. Ja, og, det er også, og det er nogle gode spørgsmål. For det første på jobcentrene. Vi mener jo faktisk, at de skal effektiviseres og skæres ned. De skal ikke bare væk, helt væk. Det var da næsten det. Ikke 100%. Ikke? Nå, okay. Men det vil jo være, kan man sige det. Men vi har jo også, de har jo varetaget også en vis funktion. Men vi har det højeste, eller den højeste udgift på aktiv beskæftigelse. Men det mener, at de koster 13 milliarder om året. Det koster ca. 750.000 at få en i job gennem vores jobcenter. Der er noget, vi kan lave om på. Så vi har også i vores skatteplan, de skal reduceres. Det skal laves om. Det andet, der er om handicapområdet, det er enormt vigtigt. Og jeg har lige været til debat omkring handicap. Og noget, vi glemmer lidt, når vi taler om mennesker med handicap, det er også dem, der har de usynlige handicap. Asperger, ADHD, de unge studerende, der har svært ved at sidde i en stor aula og følge en undervisning. Hvad gør vi her? Skal vi have fleksibel SU? Skal vi gøre andet? Vi skal have fokus på det. Vi skal have styrket også psykiatrien. Regeringen kom jo i 11. time med et lille udspil. Men for at svare på en spørgsmål, rigtigt, jobcentrene, de skal skæres ned. Handicapområdet er vigtigt at fokusere på. Også de ting, vi har lidt blinde vinkler over for. Det men dem. Så er det jo, altså, så vil jeg sige, okay, hvad der så kan spares på jobcentrene, det kan så gå til de handicappede, hvis vi laver en hurtig beregning. Undskyld mig, men er det ikke sådan, at jobcentrene, det er sådan blevet sådan en kæmpe kar, hvor man bare sådan, der er nærmest bundløst, hvor jeg kan se både statsministeren og men også Venstre og jer, I går hen og sådan henter alle de penge, I vil bruge til alt muligt. Altså, hvor troværdigt er det egentlig, altså, at man sådan kan hente sådan 2-3 milliarder der? Vi vil tage 3 milliarder ud af de 13. Og de har jo vist, at de ikke kan levere, når de kun henviser hver femte arbejdsløs, der får et job, er igennem jobcentre. Mm-hmm. Så er der altså andre initiativer, vi kan bruge. Og der er mange også frivillige gode initiativer, som laver for at få folk i job. Men jeg har lagt mærke til, er det ikke lidt det her med, inde på Christiansborg, der sidder man med nogle regneark, og så siger, vi skal finde nogle penge, og så ja, det leverer jeg ikke her, og så, og så skal man jo også præsentere en 2030-plan, så henter man pengene her. Hvor man ude i kommunerne, hvor man jo har den her opgave med at få arbejdsløse i job, jamen, der har man svært ved at se, hvor man kan spare de her penge. Og det er jo, man skal jo have de kommunerne til at finde de her penge. Og jeg bemærkede mig i går, at rådmanden op fra Aalborg, den her temmelig socialdemokratiske kommune, han protesterede jo nærmest imod sin egen statsminister og regering, Socialdemokraterne, for at lave den her manøvre. Og det kunne han, den kritik kunne han jo lige så vel rette mod jer, fordi vi hentede penge det samme sted. Og han siger, at han kan simpelthen ikke se, hvordan han skal få hente de penge. Hvad vil du sige til vores ven, der er rådmand? Nu har jeg glemt hans navn, men det er lige meget. Du har også læst historien. Ja, jeg vil jo sige til ham, selvfølgelig kan vi jo lave det bedre. Det er jo ikke tilfredsstillende, hvis et jobcentre kun henviser hver femte. Altså det 20% succesret, det går jo ikke. Det skal jo laves om. Jeg har selv også været i en kommune og siddet i en kommunalbestyrelse. Og jeg har været ude at besøge jobcentre og talt med rigtig mange. Der er nogle ting, hvor de ikke er gode. De presser jo også rigtig mange, som slet ikke skal i job, for eksempel. Der er et meget, meget rigidt system om at søge ansøgninger og følge op på det. Og man skal søge de her fuldtidsstillinger. Vi skal give noget mere fri. Også lade borgerne komme ud og arbejde. Kan de bare tage 15 timer, 7 timer, så er det også bedre. Men der er rigtig meget systemadministration. Det kan vi godt skære væk. Jakob Bjerg Hansen skriver helt konkret her. Hvilken konkret lovgivning bag jobcentrene skal væk? Ved du hvad? Det er et meget godt spørgsmål. Fordi området på beskæftigelsesloven, den er vokset med, jeg tror det er, den er på omkring, vokser med 3.000 sider her det seneste stykke tid. Det er så kompleks, at der er ikke nogen, der kan finde ud af det. Det har vokset i centimeter. Så jeg vil sige, der er rigtig sikkert meget, der skal rulles væk. Det vil kræve et godt eftersyn, og det synes jeg er noget, man skal løfte. Jeg vil gerne foreslå noget handlekraft i politikken. Luk lortet, uden så meget vrøvl. Fordi der er ikke nogen, der bliver rigtig ked af enten dem, der arbejder i jobcentrene, og der mangler jo hen og alle mulige andre steder. Altså, det, er jo, jamen, det er jo hurtigt effektivt. Det må sådan en kvinde, der har været i Mærsk, jo kunne se. Jeg vil sige, hvis man kunne noget, så skulle man simpelthen genstarte det. Altså reboot systemet, ikke? Ja. Fordi netop også, sige hvilken lov, jamen det er jo en jungle lov, der ligger ned over det. Og jeg har godt forstået, i kommunerne, de kan jo heller ikke navigere det der, fordi der er så meget lovrytteri ned over dem. Jeg kunne godt tænke mig, og vi nærmer os vel, og vi skal sige tak og held og lykke til dig i din valgkamp. Jeg skal lige til at spørge omkring København. Altså. Yeah. Det er noget, der ligger mig på scenen jo. Jeg synes jo, noget tyder på, at hvis det er Inger Støjberg, som skal slå takten i borgerligt samarbejde, og vi har Socialdemokraterne, som jo også mener, at det er provinsen, man skal lytte til, og uddannelsen skal man skære ned på, offentlige arbejdspladser skal man skære ned på, og vi har lige haft en udligningsordning, der har taget penge fra kommuner her i hovedstadsområdet. Mm. Mm. Hvad mener det konservative Folkeparti? Hvad mener du som kandidat, vil jeg hellere sige? Fordi der kan være konservative Jylland, der mener noget andet. Hvad mener du? Jeg mener, at vi skal værne om verdens bedste hovedstad. Det har jeg også stået i min brochure. Og det er, at vi skal tale vores hovedstad op, og den skal fungere for alle i verden, også vores erhvervsliv. Og der er rigtig mange ting, vi skal passe på. Vi skal ikke flytte mere ud nu. Vi har 5 universitetsbyer. Der er det vigtigt, at vi også holder fast i en kerne af universiteter. Det andet er, at vi skal sikre ordentlig arbejdskraft til vores restauranter. Jeg kæmper en sag for mange af vores restauranter. De kan ikke få lov til at beholde for eksempel deres kokke. Vi mangler så meget faglige medarbejdere ind i vores hotel- og restaurationsbranche. De bløder jo stadig efter coronaen. Der er også noget. Så skal vi sikre, at vi har en ordentlig trafikcirkulation herinde. Vi skal både have vores parkeringspladser. De skal jo ikke fjernes for dem, der bor her. Det er jo ikke man skal jo ikke straffes, fordi man bor i København, så måske må man ikke have en bil. Det er vigtigt, men samtidig så skal der jo være meget mere god transport og trafik. Så skal vi have rent vand. Det er, der bliver fyldt så meget skidt ud i vores vand herude. Mm. Det skal vi have styr på. Og det sidste, der virkelig mangler, det er en klimahandlingsplan, tilpasningsplan. Der er ikke gjort noget i 3 år for at sikre byen mod stigende vandstigninger. Eller vandstigninger. Vandstand. Stigende vandstand. Det er en kæmpe udfordring. Vores infrastruktur, metro, andet, det er ikke sikret. Så det er en vigtig ting, jeg også kan. Der er noget at gøre. Katarina Ammensbøl, du nævner det selv. Og så til dig. Alle politikere siger, nu skal der virkelig ske noget på psykiatrien, og der skal hældes nogle penge ud af det. Men så siger jeg bare, hvad er det sådan helt konkret, som de konservative gerne vil have, der skal ske med psykiatrien? Fordi det er jo ikke bare et spørgsmål om at hælde flere penge. Der mangler læger, der mangler alt muligt, der mangler sygeplejersker. Og den der psykiatri, alle omfavner lige nu, men der plejer som regel ikke at ske noget alligevel. Hvad er det helt konkret, som hvis I har en indflydelse på, hvad er det så? Fordi der er lige lavet en aftale her før valget, men det var jo småting. Det var peanuts. Der er blevet sat 500 millioner af. Ja, det er ikke eksperterne siger, der skal bruges 4,5 milliard. Du har helt ret. Der skal uddannes flere læger. Det har vi haft som en sag her de sidste par år. Og vi vil uddanne 1.000 flere læger. Regeringen gik også til valg med, at der skulle være 1.000 flere sygeplejersker. Ja, ja. Vi mangler 500 i Region Hovedstaden. Vi skal have fjernet meget af alt det bureaukrati. Det har man jo snakket om hele tiden, og der er ikke blevet gjort noget ved. Men du oplister jo problemer. Ja, men det vi så skal gøre. Og vælgerne efterspørger løsninger, ikke? Vi skal have nogle penge af til psykiatrien med det samme. Det var mange penge. Ja, men vi vil jo gerne lytte til eksperterne, til 4,5 milliard over en årrække. Mm. Vi skal have uddannet de her ekstra 1.000 læger. Det gør vi ved simpelthen at løfte, at der bliver flere plads på uddannelserne. Vores uddannelser, eller vores sygeplejersker, de skal have nogle andre arbejdsforhold, og det vil også sige, at vi skal slippe mere plads til fagligheden. Hvem er mere løn? Det er det, de efterspørger. Men lønnen er selvfølgelig også vigtig, men vi har jo respekt for arbejdsmarkedets parter, forhandler lønningerne. Men når jeg har talt med sundhedspersonale, og mange af dem, der siger det ud, de flygter, fordi de ikke kan holde ud at være et system, hvor de ikke kan se nytten af deres eget job. Fordi det er blevet sådan en effektivitetsmål. Noget, man konkret skulle gøre, det er, når der træffes beslutninger, så gør det med faglighed. Og så skal vi gradvist, hvad vi vil. Vi vil udfase al den ekstra hyring af system og administration. Okay. Ved du hvad, Katharina Amtsbøl, så vil jeg give dig et godt forslag her. Ja. Fordi det, selvom de konservative, de er altid meget bange for noget nyt, hvis det handler om brug af forskellige ny medicin og stoffer. Men der er for eksempel der er enormt mange, der lider af PTSD. Mm. Og det viser sig, at med seriøse forsøg, at op til altså langt næsten 80% af dem, der er blevet behandlet med MDMA, har viser tydelig forbedring. Men det er ulovligt i Danmark. Var det ikke et sted at starte? Fordi det er bare at give folk et stof, og så er der markant fremgang. Du kan godt høre det, Thomas Stenus. Ved du hvad, jamen, der er et, altså, der er lavet forsøg med det. Der er læger på Rigshospitalet, som har fået priser og alt muligt, fordi det her, det kan hjælpe så mange mennesker, og på en måde, som psykologbehandling alt muligt ikke kan. Det må vi have nogle af de helt lægenvidenskabelige og hele den proces igennem, det tør jeg jo ikke sige. Men det vigtigste er, at vi får sat den tidlige indsats, også med psykiatrien, tidligt ned og få hjælpet os børn. Og der skal ikke have, og vi skal ikke have den lange, eller hvad er det? Og vi skal ikke have den lange venteliste lige præcis hvad er det, psykologer. Der, psykologer er svaret på alt mistrivsel. Nej, jeg siger bare, at vi skal jo ikke have den lange venteliste der. Nej. Noget, man kan gøre bedre på ude i kommunerne, som hvor jeg også sad, jeg var med i børneudvalget i min kommune, det var, vi fik koordineret data og andet i det, vi kaldte den tidlige indsats. Og det er vigtigt, at vi får sat ind meget tidligt, fordi det er det bedste, det er at forebygge og sætte tidligt ind. Godt. Katharina Amtsbøl, du skal lige have en hilsen med fra din fan her, eller Brian Fyn, der skriver, jeg er blind og binder børster hjemmefra. Min største hindring er Jobcenter København. Hos skat.dk kan jeg indtale regnskab. Mentale fornuft med Jobcenter? Nej. Så den får du med. Jamen, den, tak, den tager jeg med. Det er godt at høre, hvad der rører sig, og hvad der er vigtigt. Og held og lykke. Mange tak. Kan I have en god dag. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Ja, og vi har jo lovet at være sådan oplysende hver dag, når der er meningsmåling, og der kommer faktisk nogen, der kommer helt stribe faktisk her i går og i dag, og vi kunne tage den der kom i går fra Megafon, TV2 og Politikken. Og hvis man læser den og er borgerlig, så er det kommer måske lidt an på hvilket parti man stemmer på. Så fordi hvis man er konservativ, så var det en lidt trist måling. De gik ned til på 10,5% af stemmerne. Nu sagde Katharina Amtsbøl jo lige før, at de var kommet helt op på 12%. Ja. Ja, det var i de gode gamle dage. Det var de gode gamle fordi dage. Fordi i Megafon i går, der får de 10,5%. Og i dag i Voxmeter, der er de faktisk nede på 9,8. Den dårligste måling for de konservative folkeparti i 2 år. Ja. Det er selvfølgelig trist. Nu prøver det var meget der politisk kommentator. Ja. Torben Steno. Hvad er svaret? Hvad er grunden til det? Tror du? Altså der er en grund til. Altså jeg vil sige den her måling. Den for mig at se, så er det den der åbner et væsentligt spørgsmål. Det er hvem skal afløse Søren Pape som formand for de konservative? Er det så galt? Ja, det er det. Det kan ikke reddes, det projekt. Ved du ja, den her flinke mand, han trådte frem i første række og meldte sig som statsministerkandidat, og siden da har han ikke lavet andet end at kveje sig. Og det kan man tydeligt aflæse i det. Og jeg vil sige, altså når jeg hører Katharina Amtsbøl give udtryk for konservativ politik, så hører jeg jo efter. Det gør jeg jo ikke mere med Søren Pape. Man sidder bare og tænker på, det plejer at være sådan, at når man har skudt så højt, som han gør nu, og man så står med et eklatant nederlag, jamen så går man af på valgaften og siger, og det er jo egentlig også meget fint, han har både været justitsminister, han er faktisk kommet langt, hans tid er forbi nu, og jeg synes, at det bliver interessant, og hvem skal afløse Søren Pape? Man kan, jeg synes måske, det er sådan lige postgang for hurtigt, men jamen, hvis statsminister bliver han i hvert fald ikke. Hvis jeg nu prøver på at tale ham lidt op, så vil jeg sige, at Gallup havde i går en måling, som jo sådan måler, hvem danskerne synes skal være statsminister, for eksempel. Sådan noget, de får spørgsmålet, hvem er Mette Frederiksen, Og Søren Pape er efter din opfattelse den bedst egnet til at lede landet som Danmarks statsminister efter næste folketingsvalg. Der slår Mette Frederiksen Søren Pape med 41% imod 28. Der har den tidligere været i, bare for en måned siden, der var lå de lige 33 mod 32. Mm. Hvis man nu skal være lidt flink over for Søren Pape, så er det jo sådan, at ham, der skulle forestille at være alternativet, og det er jo så Jakob Ellemann, jamen altså, han går også frem, men altså ikke så meget, så at man umiddelbart vil sige, at altså, som jeg lige husker det, så er det sådan noget 28%, han får. Det vil sige, Pape ligger, altså, nu sagde jeg 28%, ja, nu er det faktisk lidt i tvivl om tallene, men altså, han er i hvert fald ikke 26% er det. Han får 26%, når han bliver målt op imod Mette Frederiksen. Og Søren Pape får altså 28%. Så mens den her måling blev lavet, der var Pape altså stadigvæk lige lidt mere troværdig, i hvert fald i forhold til at være statsminister, end Jakob Ellemann. Der er vist ikke lavet en måling, hvor man ser på dem begge to, men i hvert fald målt op imod Rød Bloks statsministerkandidat. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Det kan jo være, at det ser endnu bedre ud efter den seance, der var i går på TV2, som jeg ved, du har mange meninger om. Der var flere kommentatorer, der mente, at Jakob Ellemann klarer sig bedst i den, i den der triel, som det nu kommer til at hedde på TV2. Jeg synes nu, det var meget lige. Jeg synes nu også, at Pape gjorde det ret godt, faktisk. Men der er åbenbart en konsensus om, at Ellemann gjorde det godt. Og der er også rigtig mange, der placerer Pape som den, der måske gjorde så det knap så godt. Hvad synes du? Jeg synes, altså, jeg orker simpelthen ikke at se det. Mm. Altså, fordi jeg synes, valgkampsdækningen på TV2, det er simpelthen så hysterisk. Altså, og altså, 2 timer før debatten går i gang, så ser man Poul Erik Skammelsen gå rundt i en eller anden lade over i Odense og sige, der er nu kun 2 timer til, vi skal være. Som om, at vi overhovedet ikke kan trække vejret af spænding. Altså, og så står der 3 statsministerkandidater. Og når vi nu ser på mandattallene i den her Voxmeter-undersøgelse. Ikke? Og det er altså den fra, der er kommet her til morgen. Der står Pape til 17 mandater. Mens at Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg står til 16. Så jeg synes, hej hej TV2, skal der ikke være 4 kandidater? 4 statsminister? Hun har ikke erklæret sig som statsministerkandidat. Det kan hun da hurtigt gøre. Og hvis hun nu i næste måling, og sådan som det går Søren Pape lige i øjeblikket, så kan det da hurtigt vende. Så kan man sige, jamen, så kan alle jo sige, at de er statsministerkandidater. Og principielt er det da sådan, at enhver partileder er der statsministerkandidat, hvis der er nogen, der vil bakke dem op. Og jeg synes, sådan altså jeg orker simpelthen ikke at se det, også fordi den her valgkamp har været i gang så længe allerede. Og jeg vil sige, det er en genistreg. Man må sige meget om Mette Frederiksen. Hun er godt nok dygtig. Men fordi nu har hun også fået udskrevet en så afsindig lang valgkamp, at man ligesom allerede nu bare har vendt sig til, det er ikke noget at gøre ved det, det bliver Mette igen. Så vi behøver ikke engang at følge med i det. Og det er helt sindssygt kedeligt at høre de der statsministerkandidater, fordi der er jo ikke nogen, der for alvor tror, at Danmark bliver forandret, uanset hvem af de 3, der bliver statsminister. Og nu kan man se, at Mette Frederiksen med sin dygtighed jo også distancerer de 2 andre kandidater fuldstændig. Den eneste politiker, der kan matche hende, det er Lars Løkke. Han har også været statsminister. Og hvis vi nu tager Megafons måling fra i går, så er det jo faktisk stadigvæk sådan, at der er et blot flertal med Lars Løkke Rasmussen. Det er set med blå briller, den positive måling. Der er der 83 mandater til rød blok, og blå blok får 80 mandater. Og så er det så, at de moderate i den her måling får 12 mandater. Og det vil sige, at der er altså 92, nok måske med en færing, 93 mandater til Blå Blok. Så i Megafons måling fra i går, der lever det blå flertal med Lars Løkke stadigvæk. Men i Voxmeters måling fra i dag, der er Blå Blok nede på 79 mandater. Og i går, der er jo ikke så stor forskel i forhold til Megafon. Men Rød Blok får 89. Og en af grundene til det er, at Alternativet, og det har jeg godt nok ikke set før, er simpelthen inde i den her måling. Der er pludselig sket et eller andet. Det er meget, meget lidt, de er inde med. 2,0. Det er stolpe ind. Ja. Hvis man hiver Alternativet ud af ligningen, så kan det godt være, at det ikke er helt så klart. Og så tror jeg, at Lars Løkkes mandater bliver relevant igen. Det vil sige, at det er igen et blot flertal med Lars Løkke. I den her måling, der får han kun 4 mandater, tror jeg det er. Nej, 7 mandater. Og det vil sige 7 plus 79, det er 88. 86. Og hvis man så også får lidt i de der alternative mandater, så får man måske 88, 89, og så er der måske en færing, så kan der være blot flertal igen. Når man læser målinger i øjeblikket, så skal man simpelthen se på, kommer Alternativet ind, kommer Dansk Folkeparti ind, fordi i de målinger, hvor DF ikke kommer ind, så er der rødt flertal som oftest. Ja. Det man kan sige, det er, at nu er der efterhånden gået en 14 dage, tror jeg det er, hvor er de der målinger, der viste rene blå flertal uden Lars Løkke, dem ser vi ikke rigtig mere. Nej. Vi ser målinger, hvor Løkke bliver afgørende, og vi har faktisk ikke rigtig set, jo kun lige den her måling, at der er rent rødt flertal. Det er den første måling, vi har set det i et stykke tid. Jeg tror faktisk, det er den første måling, vi har set på den her side men af sommerferien. Det kan jo risikere allerede at være anderledes i morgen. Så kommer der nogle... Ja. Og det, fordi det er jo nogle meget, meget, meget små forskel, der er. Det er de små marginaler. Det er der, det hele ligger. Men, tror du helt alvorligt, at uanset hvem, der bliver statsminister efter næste valg, at der egentlig sker nogen større politisk forandring af Danmark? Jeg tror i hvert fald, at hvis det er sådan, der kommer et blot flertal, så bliver de nødt til at ændre den måde, man arbejder på i statsministeriet. Det vil sige, at man har jo nærmest lovet, at man må afvikle den stramme styring af systemet med Barbara Bertelsen. Og det kan man jo sige, have mange meninger om, men det der med, at man eksekverer fra statsministeriet, og det gik jo galt med Mink-sagen, det tror jeg, der er mange, der er enige om. Det vil jo være tillokkende for en ny statsminister at sige, det der system, hvor vi har en indpisker i statsministeriet, der sørger for, at tingene de bliver gjort, det lyder jo sådan set lækkert nok. Men der tror jeg bare, at man har lovet vælgerne, at det vil man afvikle. Mm. Så på den måde, der vil jeg mene, at der tror jeg, man vil rulle ting. Det er man simpelthen tvunget til. Jeg kan godt se det ske, men det bliver man nødt til. Men med hensyn til, hvordan man skal bruge penge. Altså, vi skal bruge penge på militæret. Det er der almindelig enighed om. Og der er også enighed om, at man skal bruge penge på klimainvesteringer. Ja, det er der også almindelig enighed om. Men det kan da godt være, at den danske fagbevægelse ikke får så meget, skulle have sagt, som tidligere. Det kan også være, at der er nogle fradrag, som de ikke får. Jeg tror også, der er mere fokus på at sænke skatterne for erhvervslivet. Har Socialdemokraterne jo foreslået, og så tror jeg måske, ikke for erhvervslivet, men altså, de har foreslået skattelettelser. Og så vil jeg også mene, at tendensen til og måske ville måske ikke fjerne topskat, men så måske pille ved topskattegrænsen. Fordi det er det, som Inger Støjberg har sagt, det vil hun ikke afvise, at man vil være med til. Men hun vil ikke være med til at fjerne procenten, sådan generelt, og hvis der skal så og der ved også videre være, som man siger, konsensus om, at man vil fjerne, at man vil øge jobfradraget. Det er jo det, som statsministeren jo kom med i går. Det er jo det, altså jeg har jo ligesom fornemmet lidt, at statsministeren har sådan ventet, hvad skulle hun gøre? Skulle hun køre den der traditionelle valgkamp, hvor det hedder, der er en skattelettelser i forhold til velfærd? Velfærd eller skattestigninger, eller skattelettelser, det var det, som Helle Thorning kørte på. Mm. Her synes jeg, at vi ligner, det her ligner Anders Fogh Rasmussen playbook 2005, hvor han jo lovede både velfærd og skattestigning. Ja. Det synes jeg, det er det, hun prøver på at erobre midten med det. Noget kunne tyde på, at mening, i hvert fald, hvis vi kigger på meningsmålingerne, at det lykkedes for hende. 27,1% i dag, for en måned siden, altså nu snakker jeg om voksmeter, for en måned siden lå Socialdemokratiet rode på 23,3. Så det vil sige, 4%, det er altså rimelig statistisk signifikant. Og det er så den her måling. I voksmeter lå de på 26,1. Det vil sige sådan lige, ja, det er sådan lige over valgresultatet. Men man er altså bevæget sig op ad hullet, så der er altså sket et eller andet i Socialdemokratiets valgkampagne, der er lykkedes. Jeg skal spørge den politiske analytiker og kommentator, Jarl Kordø, om noget, ikke? Fordi altså den, som jeg har fulgt det de første af alt for lang tid, har det jo allerede varet her nu, hvor der var valgkamp, inden det var udskrevet, altså, at det var ligesom om, at den borgerlige blok, altså de havde ikke så helvedes meget at byde på andet end at tæske løs på Mette Frederiksen for mink. Og jamen, altså, jeg får tinnitus, når jeg hører mere mink. Så simpelthen, at trætheden i vælgernes ører og øjne, det er altså at høre mere om det der. Hvor jeg sagde, hvis jeg skulle give et godt råd til Blå Blok, så find noget andet at skille hende ud over. Altså, så tag dog FE-sagen eller et eller andet. Bare ikke mere med det mink. Fordi vi kan simpelthen ikke holde til at høre mere. Det bliver for kedeligt og for... altså, og prøv at tænke at skulle høre kritik af hende for mink nu. Altså, og hun, den der med, at det er bare en hets og sådan noget, det kan da godt være, at det ikke er det, og det er sagligt begrundet. Folk kan ikke holde det ud. Jeg har hele tiden haft det synspunkt, at vi kunne ikke snakke mink i 4 uger. Altså, og der er jeg blevet belært af så mange borgerlige, at det helt sikkert, at det skulle i hvert fald, det var det største skandale siden krigen. Og det er da muligt, det er det. Det ville vælgerne straffe ind for. Og jeg har været meget i tvivl om, eller jeg har måske tvivlet en lille smule på det, fordi jeg kunne godt se, at der var meget musik i det. Og det er jo også det, der er ultimativt, der har jo medført, at valget er blevet udskrevet. Og de radikale kan jo så kigge på deres meningsmålingstal, og så se, om det er noget, der har hjulpet dem. Jeg vil sige, her forleden var der jo en skrækmåling, hvor de fik 3,8, mere end en halvering. Ja. Jeg vil sige, voksmeter i dag hedder den 5% til de radikale. Det er så heller ikke ret meget. Altså, det giver dem skaldede 9 mandater. Altså, og tilbagegang med 7 fra 16. Og i går i Megafon, ja, der var det vist heller ikke ret meget bedre. Der fik de, lad mig se en gang, 4,3. Det er jo også et katastrofevalgresultat. Altså mere end en halvering i Megafon fra i går. Så man har helt klart problemer her. Man har intet fået ud af det. Vælgerne er i hvert fald ikke kvitteret med at sige, super det godt, fordi Carsten det Nielsen bliver spændende er i. At du væltede så, Mette Frederiksen. Og så har jeg jo så også allerede nu registreret en masse, blandt andet Christian Friis Bach og andre radikale kandidater, som er meget, meget vrede over, at kommentatorer har sagt, at det var måske ikke det smarteste, det er ligesom om der er sådan en radikale synes, at det er, at vælgerne burde da forstå, at det her var da det eneste nødvendige, man blev nødt til at vælte statsministeren, og at vælgerne så ikke kan forstå, at man så peger på statsministeren, som man lige har væltet umiddelbart bagefter. Det er det mest naturlige og den mest reaktion, man selvfølgelig skal have, når man er det radikale venstre. Ja, det er bare ærgerligt. Altså, det er der enormt ærgerligt, og man kan sige, den måde... Vælgerne er, de forstår det simpelthen. Altså, det var sådan som Venstrepartiet i Sverige gjorde, nemlig at de væltede først statsministeren for så at pege på den bagefter igen. Det er svensk inspireret, og jeg synes, ligesom med Søren Pape, jeg synes også, det er spændende, når vi nu alligevel skal, ligesom alle de andre medier, kaste os ud i et utal af gætterier og spekulationer, så sige, hvem skal efterfølge Sofie Carsten Nielsen? For det må simpelthen være forbi. Det der kan ikke reddes. Jeg tænker bare på, jamen er det her nu chancen for, at Martin Lidegaard, som jeg personligt mener, burde have været formand for de radikale, fordi det er altså en politiker med et vist format. Jeg vil ikke afvise, at det kunne være. Nu skal vi lige se, hvor dårligt det bliver, men jeg har meget svært at sige det. Det ser skidt ud. Altså. Men altså, Margrethe Vestager fik jo også et katastrofevalg tilbage. Ja. Første gang, hun stillede op som i spidsen for det radikale venstre. Ikke? Jeg kan ikke huske, om det var i 5 eller 7, men det var virkelig skidt. Men hun fik jo et kanonvalg i 11, og the rest is history. Jeg lytter her, Lasse Andersen, som siger, at altså, det er for dumt, at de blå, hvis de, i fire, altså, hvis de vil tale om mink i fire uger. Det tror jeg er... Altså, jeg tror, vi er mange. Jamen, jeg tror, der må være noget mere til, fordi det kan ikke flytte også, noget. Også fordi, der, hvis man kigger ned over listen, hvad vælgerne vil tale om, ja, så er det så, ikke så er det altså sådan noget med surprise, sundhed. Ja. Ikke? Jeg tror, folk er mere op i væltelister, kan de blive behandlet på hospitalet. Hver dag er der skrækhistorier om, at det er ved at bryde sammen. Ja, om det er rigtigt eller forkert, det kan jeg ikke vurdere. Men jeg tror virkelig, det er noget, og så tror jeg, at folk er mere interesseret i deres elregning. Ja. Det tror jeg også, de synes er vigtigere end mink. Det er alt talt. Og der er også en krig og sådan noget i Ukraine. Ikke fordi jeg synes, der er den store uenighed om det. Nej, men det er bare jeg tror, og så kan vi så se Pia Kjærsgaard, som jo partout er ved at flippe ud over, at de her ting fylder mere end hendes elskede udlændingepolitik. Det er fordi, at udlændingepolitik, det er simpelthen ikke, altså det er bare ikke slagvaren, det er ikke interessant, der er ikke så mange problemer med, den ligger fast, der er enighed om den, så der er jo ikke nogen grund til at diskutere det. Nej, så meget. Det, og så kan man jo, så er det jo sådan en parade i symbolpolitik, jeg kan se, at Danmarksdemokraterne, de har jo, og det synes jeg, man skal høre, dem der overvejer at stemme på Danmarksdemokraterne nede ved Kallehave, glæder mig til at se Danmarksdemokraternes resultater nede fra Kallehave, nede ved Møen og sådan nogle steder. Fordi vi vil gerne have, at det her Ødeø, hvor man skal sætte... Lindholm, det er tilbage på Danmarksdemokraternes palet med forslag. Så jeg glæder mig meget til at se, om Inger Støjberg trækker det nede ved Kallehave, der hvor de skal være. Fordi jeg lagde mærke til, at det var et af de steder, hvor Dansk Folkeparti fik en ordentlig kindhest forrige gang, der var folketingsvalg. Jeg vil sige, nu du nævner Danmarksdemokraterne. Ja. Vi bliver nødt til, og jeg har sagt det før, men nu er vi jo i gang med de daglige valgkampsprogrammer. Indtil videre, så er det sådan, at vi kommer ikke, selvom vi faktisk gerne vil have besøg af samtlige partier. Vi er jo et program, der har en voldsom borgerlig slagside. Det har vi jo aldrig lagt skjult på. Men vi har altså gæster fra andre politiske fløje i løbet af valgkampen. Men vi kommer ikke til at få besøg af Danmarksdemokraterne, for de har fra deres pressechef, som hedder Winkler, meddelt, at de kommer aldrig til at medvirke i Cordua Steno før efter folketingsvalget. Det er selvfølgelig kede, ikke? Og det betyder jo også, altså udover at vi så ikke får partiets leder, det er måske også så meget at forlange med vores position, at Inger Støjberg skulle komme her, men nogle af vores ellers trofaste gæster her i programmet, som for eksempel Søren Espersen, han har jo så åbenbart fået at vide, at han ikke må deltage i de her programmer. Og jeg vil være, har ellers set frem til at møde for eksempel Danmarksdemokraternes kandidat her i København, altså spidskandidat, ham vil jeg meget gerne tale med. Har han et navn? Jeg kan ikke lige huske, hvad han hedder, men det er jo ikke meget, det kunne vi jo finde frem til, altså jeg skal nok finde ud af, hvad han hedder, og vi prøver at invitere ham alligevel. Skal vi ikke prøve det at gøre det? Jo, men altså, så er det et spørgsmål, om Søren Espersen, eller kandidaten her i København, har mod til at trodse pressechefen. Ja, altså, det er jo sådan, hun har jo holdt møder med dem alle sammen. Hun har udvalgt hver eneste, så de er jo meget loyale over for chefen, som jo bestemmer alting. Så det er jo det mest topstyrede parti nogensinde i dansk politik, fordi man kan blive slettet den der liste sådan med fingerknips. Så hvis man stemmer på det her parti, så er det så stemmer man sådan set, så giver man hende sådan Inger Støjberg jo fuldstændig diktatorisk magt i en grad. Så alle dem der synes at Mette Frederiksen er meget meget magtfuld i Socialdemokratiet, så synes jeg de skal kigge over på Inger Støjberg, fordi hun bestemmer alt i sit parti. Jamen, og hun bestemmer alt, fordi alle ved jo i forvejen, hvad det er, hun mener. Så det er jo, altså, og det er jo et vidunderligt parti. Altså, og, jeg synes, det er et nybrud, at man kan have en politik, der hedder på, at folk ved, hvad jeg står for. Jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig også at høre, hvad Danmarksdemokraterne eller Inger Støjberg har at sige om sundhedspolitik, fordi det tror jeg faktisk også er noget, der interesserer hendes vælgere. Og der må man sige, at noget... Der skal flere læger ud på landet. Jeg tror, ja, det skal der. Men jeg tror også, at, det her, altså, at den her problematik, som vi har været inde på, altså noget af grunden til, at Lars Løkke og Moderaterne ligger så højt i de her meningsmålinger, 7 mandater, det er altså endda en dårlig måling, det handler meget om det. Mm. Fordi at jeg synes det bare, at han insisterer på at tale om det der. Og så viste det sig så, at han på det sundhedspolitiske område faktisk har en ret god løjtnant, som jo ikke sidder i tinget nu, men det er jeg ret sikker på, hun kommer til, i hende, der hedder Monica Rubin, som er læge, og som var her i torsdags, og som, hvor man lige pludselig taler sundhedspolitik med en, der ved, hvordan presset er på gangene, og som ved noget om, hvordan man økonomisk skal prøve at tilskynde sygeplejersker til at blive i de stillinger, der er så mange ubesatte af. Men jeg tror, hvis det er nok Moderaternes sundhedspolitik, det er nok Lars Løkkes bruger sidste ende. Men det ved han også rigtig meget om. Nå jo, men altså, jeg tror, det er noget af det, der gør, at han ligger så højt i målingerne. Og han har meget troværdighed på det område. Jeg læste for eksempel, jeg tror, det var... Det var i går, jeg læste i Politikken om, at en kvinde, som jo sagde, hun ville stemme på Lars Løkke, fordi hun havde været kræftpatient, og fordi han havde insisteret på, at hun skulle behandles. Ja, hun sagde lige ud, at han havde reddet hendes liv, derfor ville hun stemme på ham igen. Det man kan sige, med, havde det været med omvendt foretegn, så er det de der grædkone-historier, som TV2 hele tiden kører med. Der skal hele tiden sidde en anden i en campingvogn, der ikke har råd til at betale sin elregning, og så skal der komme en politiker og sige, ved du hvad, den ordner jeg. Altså, det er politik på TV2, det er sådan, har du ikke nogen penge? Jamen hvad så? Er der ikke nogen politikere, der kan betale mine regninger? Ja, det er jo... Altså, jamen, det er jo helt sindssygt, hvis vi skal afgøre sig. Vi er en global krise. Så har jeg et tilbud til den der klynkende person i campingvognen. Der er jo Morten Messerschmidt, fordi han lover jo en hurtig hjælpepakke til inflationsramte danskere på mindst 10 milliarder kroner. Ja, og det skal ikke være bureaukratisk. Man skal bare have en pinkode, så kan man gå hen og hæve dem i en hæveautomat, eller hvad? Det er ultimatumet til Jakob Ellemann eller Søren Pape som statsminister fra den her stærke kriseramte Dansk Folkeparti, der er jo ren panik nu, melder ud med det her krav. Og dermed kan vi allerede kåre folketingsvalget mest uansvarlige økonomiske parti. Det er Dansk Folkeparti med Morten Messerschmidt i spidsen. Okay. Det er muligt, at han tager en pæn slips på og pæn jakke på og fører sig frem og er meget, meget borgerlig på alle lederkanter, men ikke på det økonomiske område. Han vil smide 10 milliarder afsted midt under en inflation, som jo kun vil have det formål, at inflationen vil blive endnu værre, end den er i forvejen. Mm. Det her menneske må ikke få indflydelse på noget som helst. Det er lige præcis det her, Lars Løkke har advaret imod. Det er, at yderpartier, og normalt plejer det at være Enhedslisten, der kommer med alle mulige sindssyge krav til, at hvad man kan bruge penge på. Nogen vil så sige, at Katarina Ammitzbøll også var godt i gang med at bruge penge, da hun sagde, jamen det skal vi lige klare, Og så, jeg synes, jeg begyndte også sådan lidt at sige, det bliver da dyrt det der. Og hvor skal pengene komme fra? Det synes jeg, man altid skal spørge en politiker om. Ham her, det er simpelthen uansvarligt, og det er simpelthen udtryk for panik ved lukketid. Men altså, det skal jo nok få at stemme på ham. Tror du det? Hvis du sidder og græder i en campingvogn, og det hele er helvede til sig, så går jeg hen og stemmer på Morten Messerschmidt. Det der tror jeg er altid nogen, der er til fals for det der nummer der. Så det tror jeg desværre. Okay. Jeg vil sige, at det, der er interessant ved Dansk Folkeparti i den her, ikke, det er udover Morten Messerschmidt, jo ligesom sådan en enmandshær, der render rundt og fægter til højre og venstre og lover det ene og det andet. Og han siger, du kan jo love hvad som helst. Du får jo ikke nogen som helst indflydelse, fordi altså, han skal jo lige over spærregrænsen, og sidder Dansk Folkeparti med 5 mandater der. Ikke? Det kan jo være lige meget. Men jeg synes, det er interessant og så høre nogle af de andre DF'er. Og en af dem, jeg personligt glæder mig til at tale med her i programmet, det er K.K. Bært, Kenneth Christensen Bært. Som jo ikke sidder i Folketinget. Som ikke sidder i Folketinget, men som jo altså fik et jeg tror faktisk, han fik sådan et skånejob i partiet, efter han røg ud. Det er der mange, der har. Og nu er han jo en af dem, der er loyale mod Messerschmidt, og man kan sige, altså dengang, at de jo røg ud i hobetallet, så man siger, er der et comeback til Kenneth Christensen Bært? Det var ham, som jo faktisk Altså, vi har haft stor glæde af, at han har været meget, meget, meget, meget sød til at stille op til alverdens debatter, dengang vi var på 24-7. Og derfor, jeg kunne godt tænke mig at høre ham vi tegne Dansk Folkeparti, som ham. Han stiller op her i hovedstaden. Jeg vil lige sige, at DF har i Dansk Voksmeter 2,3, og man kan også bare sige, at altså, det er inden for statistisk usikkerhed, om de er inde eller ude. I Voksmeter i dag er det stolpe ind. Det kunne lige så godt være stolpe ud, det skal vi altså huske på. Og de i går i Megafon, hvor det ligeledes 2,4, der er de altså også inde. Men der har været målinger, også i ugens løb, hvor de har været ude. Okay. Det kan være, at lidt mere... Men så er det jo så, der er jo også andre partier, som... og det er Olav Overgaard Nielsen, ja, som jo fremhæver sit, tror jeg... Vi er glade for, at Olav Overgaard Nielsen er røget med herover til mandag formiddag. Jeg tror, du har god tid. Og Olav Overgaard Nielsen, jeg tænker, det er hans præference. Han skriver, I burde beskæftige jer lidt med Liberal Alliances valgreklamer på Facebook. Suverænt de bedste, morsom og selvironiske. I modsætning til de populistiske venstreorienterede reklamer. Vi vil bruge flere skattemidler på det der helt. Jeg er enig i, at Alex von Opslag og hans reklamer, og der er mange af dem, de er gode. Ja. Men så synes jeg, også fordi jeg ligesom udstiller hykleriet hos de røde, og man er også selvironisk, men jeg tror, det var Christian Madsen fra F4, det der nu hedder Aktuelt, ja. Som siger, han glædede sig også til Alex og Alex, for han spiller jo sig selv, røde Alex, blå Alex, hvor han sagde, at det kunne være sjovt at se Københavner Alex overfor Struer Alex diskutere reglerne for, hvad skal man sige, bopæls, de der penge, man får fra Folketinget og om dobbelt husførelse, hvordan han forholder sig til det, og så lave en sketch på den. Så den mangler vi lidt i samlingen. Hvis han kan lave en god en på den, så kunne han positionere sig til en fidusbamse den her uge, hvis du kan lave en hvor han forklarer, hvorfor er her mod Statan kommer med de her penge, og dem burde man jo som god liberal vil et eller andet sted sige nej til. Fordi det kan man vel klare selv, og man kunne vel gå ud og samle penge. Men nu tager sådan en gammel venstremand som dig. Nå, ja. Ja, det mener jeg, fordi sådan det tænker jeg, altså, nu snakker vi om, at Alex van Opslag er god til at lave alle de her kampagneting, og det er sjovt og alt det der. Mm. Hvad synes du om partiets politik? Jamen, jeg synes, jeg er generelt positiv overfor det, og så har jeg det sådan, at jeg synes, det er os, som bestyrer sådan et debatprogram af Liberal Alliance, gefundenes fristen, fordi de er friske og står ved det der, som siger, klare liberale standpunkt. Så ikke altid lige selv efterlever det til synlædende, det er sådan en anden snak, men det synes jeg, det er godt, at der er nogen, der hæver den liberale fane, ligesom der er vel også nogen, der synes, at det er godt, der findes sådan ægte socialister, som er sådan hævet. Jeg er ikke, fordi jeg nu savner helt vildt, det må jeg sige. Men jeg er i hvert fald glad for, at der er nogle folk, der ligesom kan være mere liberale. Altså, også en ideologisk tilgang til politikken. En venstre, som hævder at være liberale, men som jo er jo et meget mere pragmatisk og konsensusorienteret parti, så er det godt, at der er nogen, man kan se forskel på, og det som også måske bider venstre lidt i haterne. Så på den måde synes jeg, det... og jeg havde også overvejet at stemme på dem, men så er det jo bare det der med, at jeg synes ikke, at de kom så godt ud af den diskussion omkring Inger Støjberg. Altså, de har jo tænkt sig at stemme for, at hun kan blive minister, hvis det er, at de ender den situation. Og jeg kommer ikke til at stemme på partier, der har tænkt sig at gøre Inger Støjberg til minister. Det må nej, sige. Det, og det er jo sjovt. Det er første gang i dit liv, hvor du ikke skal stemme på et parti i blå blok. Ja, det ved jeg ikke. Men alle i blå blok, de er jo klar til at gøre Inger Støjberg til justitsminister. Jamen, jeg håber, at der er nogen, der besinder sig på et tidspunkt og siger, at det bliver ikke med deres stemmer. Så jeg håber da, at jeg har mulighed for at stemme på Venstre, eller LA, eller Konservativ. Okay, og så er det Olav Overgaard Nielsen. Jeg synes også, at du er så aktiv en lytter, og vi er meget glade for det, at de andre lyttere skal have at vide, at du skriver her på vores Facebook-side, jeg har god tid, jeg sidder her i mit vinterhus på Costa Blanca, og vil lytte til jer alle de dage, jeg ikke er på golfbanen. Så fik vi det på plads. En sidste kommentar hernede fra. Ja. Ja. Nå jo, ja. Altså, jeg tror, Ola Overgaard har gjort sig fortjent til det. Ja, det er fint. Jeg er helt sikker på, at vævesigten er bedre dernede på Korsetaget. Ja, det er nok, men ja, vævesigten... Bianca, Blanke hedder det. Men hvad skal man så sige? Hele verden, altså, den, der synes jeg altså ikke, hvis vi ser på os fra sådan noget med skyer og vand og alt muligt, det er godt nok en vild verden, vi lever i. Og det er også derfor, det er lidt mærkeligt med den her valgkamp. Altså, at sidde og høre på alt det der sludder og vrøvl og analyser i, altså, 2 timers optakt, 1,5 times debat, 4 timers analyse og 50 analyser i aviser, ja, mens at der altså sker mange, mange vilde ting og i Ukraine har vi siddet, og på bunden af haven, og jeg ved ikke hvad. Og alligevel har vi siddet her og kommenteret og også analyseret, småanalyseret lidt. Ja. Det har vi også tilladt os. Ved I hvad? Tiden er ved at rende ud. Kære lytter og alle jer, der senere lytter på podcast, tak fordi I var med i dag. Vi er tilbage igen. I morgen. Samme tid, 10.05. I morgen, og der har vi besøg af Henrik Møller, det vil jeg vil kalde en klassisk socialdemokrat op fra Helsingør. Ja. Og der skal vi altid snakke godt selskab. Altid godt selskab. En af stamgæsterne her, ja, i det borgerlige program. En mand, der ikke er bange for at gå ind i det blå rum. Jeg glæder mig allerede. Så jeg glæder mig meget til at snakke til en munter session med Henrik Møller i morgen. Og jeg skal bare sige, at vi havde en tekniker med os i dag, som nu fra nu af kalder sig Anna Eline. Og det synes jeg er meget bedre end det meget lange navn, hun kørte med for et par uger. Og producerassistent var... Leo Louis Feigenberg. Tak for det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.